2. ปัจจนียุทธทาน527สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยทาชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารามณปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยสหชาตปัจจัย528สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยสหชาตปัจจัย529สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารามณปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย530สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลมี2อย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตมี4อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะ531สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลมี2อย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตมี4อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะปัจจนียุทธทานแห่งปัญหาวานจบ2ปัจจยปัจจนียะ2สังขยาวานสุทไนัย532นเหตุปัจจัยมี15วาระณอารามณปัจจัยมี15วาระณอธิปติปัจจัยมี15วาระณอนันตรปัจจัยมี15วาระณสมนันตรปัจจัยมี15วาระณสหชาตปัจจัยมี11วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระณนิสัยปัจจัยมี11วาระณอุปนิสัยปัจจัยมี15วาระณปุเรชาตปัจจัยมี13วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระณอาเสวนปัจจัยมี15วาระณกรรมปัจจัยมี15วาระณวิปากปัจจัยมี15วาระณอาหารปัจจัยมี15วาระณอินทรียปัจจัยมี15วาระนัชานปัจจัยมี15วาระนมัคคปัจจัยมี15วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี11วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระโนอธิปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยมี15วาระโนวิคตปัจจัยมี15วาระโนอวิคตปัจจัยมี9วาระนเหตุทุกขนัยณอารามณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี15วาระณอธิปติปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี15วาระณอนันตรปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี15วาระณสมนันตรปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี15วาระณสหชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี11วาระ ณอัญญมัญญปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี11วาระณนิสัยปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี11วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี15วาระณปุเรชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี13วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี15วาระณอาเสวนปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี15วาระณกรรมปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี15วาระณวิปากปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี15วาระณอาหารปัจจัยกับณวิปากปัจจัยมี15วาระณอินทรียปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี15วาระณฌานปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี15วาระณมรรคปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี15วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี11วาระณวิปยุตตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี9วาระโนนทิปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี9วาระโนอธิปัจจัยมี9วาระโนนทิปัจจัยมี15วาระโนวิคตปัจจัยมี15วาระโนอวิคตปัจจัยมี9วาระติกนัยนาธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนาอารมณปัจจัยมี15วาระนาอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนาอารมณปัจจัยมี15วาระนาสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนาอารมณปัจจัยมี15วาระนาสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนาอารมณปัจจัยมี11วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมี11วาระณนิตยปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมี11วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมี13วาระณปุเรชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมี13วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมี15วาระณอาเสวนปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมี15วาระณกรรมปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมี15วาระณวิปากปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมี15วาระณอาหารปัจจัยกับณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมี15วาระณอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมี15วาระนฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมี15วาระนมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมี15วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมี11วาระนวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมี9วาระโนอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมี9วาระโนนธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมี15วาระโนวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมี15วาระโนอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมี9วาระละฉักกนัยนาสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนะอารมณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยและนะสมนันตรปัจจัยมี11วาระนะอัญญมัญญปัจจัยกับละมี11วาระนะนิสัยปัจจัยกับละมี11วาระนะอุปนิสัยปัจจัยกับละมี13วาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมี13วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี15วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี15วาระนกรรมปัจจัยกับละมี15วาระนวิปากปัจจัยกับละมี15วาระนอาหารปัจจัยกับละมี15วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี15วาระนาชานปัจจัยกับละมี15วาระนมัคคปัจจัยกับละมี15วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี11วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี9วาระโนอธิปัจจัยกับละมี9วาระ

นสัมปยุตตปัจจัยนวิปยุตตปัจจัยและโนนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระนเหตุมูลกนัยจบนอารามณทุกกนัย534นเหตุปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี15วาระนาธิปติปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี15วาระนอนันตรปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี15วาระนสมนันตรปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี15วาระนสหชาตปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี11วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี11วาระนนิตยปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี11วาระนอุปนิตยปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี13วาระนปุเรชาตปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี13วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี15วาระนอาเสวนปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี15วาระนกรรมปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี15วาระนวิปากปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี15วาระนอาหารปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี15วาระนอินทรียปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี15วาระนฌานปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี15วาระนมัคคปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี15วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี11วาระนวิปยุตตปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี9วาระโนอธิปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี15วาระโนวิคตปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี15วาระโนอวิคตปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี9วาระละสัตตกนัยนอัญญมัญญปัจจัยกับนอารามณปัจจัยนเหตุปัจจัยนอธิปติปัจจัยนอนันตรปัจจัยนสมนันตรปัจจัยและนสหชาตปัจจัยมี11วาระนนิสัยปัจจัยกับละมี11วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับละมี7วาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมี11วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี9วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี11วาระนกรรมปัจจัยกับละมี11วาระนวิปากปัจจัยกับละมี11วาระนอาหารปัจจัยกับละมี11วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี11วาระนฌานปัจจัยกับละมี11วาระนมัคคปัจจัยกับละมี11วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี11วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี9วาระโนอธิปัจจัยกับละมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี11วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี11วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระละในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนนเหตุมูลกนัยนอารามณมูลกนัยจบนะอธิปติปัจจัยเป็นต้น535กับนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยและนะสมนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงขยายพิจารณาเหมือนนะเหตุมูลกนัยนะสหชาตทุกกนัย536นะเหตุปัจจัยกับนะสหชาตปัจจัยมี11วาระนอารามณปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนอธิปติปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนอนันตรปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนสมนันตรปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนนิตยปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนปุเรชาตปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนกรรมปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระ นวิปากปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนอาหารปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนอินทรียปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนชานปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนมัคคปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนวิปยุตตปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี9วาระโนอธิปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี9วาระโนนติปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระโนวิคตปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระโนอวิคตปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี9วาระละจตุกนัยนาธิปติปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมี11วาระนอนันตรปัจจัยกับละมี11วาระนสมนันตรปัจจัยกับละมี11วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับละมี11วาระนนิตยปัจจัยกับละมี11วาระนอุปนิตยปัจจัยกับละมี7วาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมี11วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี9วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี11วาระนกรรมปัจจัยกับละมี11วาระนวิปากปัจจัยกับละมี11วาระนอาหารปัจจัยกับละมี11วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี11วาระนชานปัจจัยกับละมี11วาระนมัคคปัจจัยกับละมี11วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี11วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี9วาระโนอธิปัจจัยกับละมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี11วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี11วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระกับนสหชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อนสหชาตมูลกนัยจบนะอัญญมัญญทุกกนัย537นเหตุปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนอารามณปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนาธิปติปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนอนันตรปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนสมนันตรปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนสหชาตปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนนิตยปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนอุปนิตยปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนปุเรชาตปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนอาเสวนปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนกรรมปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนวิปากปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนอาหารปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนอินทรียปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนชานปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนมัคคปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระนวิปยุตตปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระโนอธิปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระโนวิคตปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี11วาระโนอวิคตปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระละจตุกนัยณอธิปติปัจจัยกับณอัญญมัญญปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมี11วาระณอนันตรปัจจัยกับละมี11วาระณสมนันตรปัจจัยกับละมี11วาระณสหชาตปัจจัยกับละมี11วาระณนิสัยปัจจัยกับละมี11วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมี7วาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมี11วาระ ณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี11วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี11วาระณกรรมปัจจัยกับละมี11วาระณวิปากปัจจัยกับละมี11วาระณอาหารปัจจัยกับละมี11วาระณอินทรียปัจจัยกับละมี11วาระณฌานปัจจัยกับละมี11วาระณมรรคปัจจัยกับละมี11วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมี11วาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมี9วาระโนอติปัจจัยกับละมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี11วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี11วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระละอัตถกนัยณนิสัยปัจจัยกับณอัญญมัญญปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมานันตรปัจจัยและณสหชาตปัจจัยมี11วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมี7วาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมี11วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี9วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี11วาระณกรรมปัจจัยกับละมี11วาระณวิปากปัจจัยกับละมี11วาระณอาหารปัจจัยกับละมี11วาระณอินทรียปัจจัยกับละมี11วาระณฌานปัจจัยกับละมี11วาระณมรรคปัจจัยกับละมี11วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมี11วาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมี9วาระโนอธิปัจจัยกับละมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี11วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี11วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระในวงเล็บย่อณอัญญมัญญมูลกนัยจบณนิสัยทุกกนัย538ณเหตุปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระณอารมณปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระณอธิปติปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระณอนันตรปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระสมานันตรปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระณสหชาตปัจจัยกับณอนิสัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระณปุเรชาตปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระณกรรมปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระณวิปากปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระณอาหารปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระณอินทรียปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระณฌานปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระณมรรคปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระณวิปยุตตปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี9วาระโนอธิปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระโนวิคตปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี11วาระโนอวิคตปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมี9วาระละจตุกนัยณอธิปติปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมี11วาระณอนันตรปัจจัยกับละมี11วาระณสมานันตรปัจจัยกับละมี11วาระณสหชาตปัจจัยกับละมี11วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมี11วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมี11วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี9วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี11วาระณกรรมปัจจัยกับละมี11วาระณวิปากปัจจัยกับละมี11วาระณอาหารปัจจัยกับละมี11วาระ ณอินตรียปัจจัยกับละมี11วาระณฌานปัจจัยกับละมี11วาระณมัคคปัจจัยกับละมี11วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมี11วาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมี9วาระโนนอธิปัจจัยกับละมี9วาระโนนอธิปัจจัยกับละมี11วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี11วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระละทัศกนัยณปุเรชาตปัจจัยกับนนิตยปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารมณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนัสมานันตระปัจจัยนัสหชาตปัจจัยนัอัญญมัญญปัจจัยและนัอุปนิสติยปัจจัยมีห้าวาระนัปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนัอาเสวนปัจจัยกับละมีห้าวาระนักรรมปัจจัยกับละมีห้าวาระนวิปากปัจจัยกับละมีห้าวาระนัอาหารปัจจัยกับละมีห้าวาระนัอินทรียปัจจัยกับละมีห้าวาระนัฌานปัจจัยกับละมีห้าวาระนัมัคคปัจจัยกับละมีห้าวาระนัสัมปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนอติปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีห้าวาระโนอวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระในมูลเล็บย่อนนิสัยมูลกนัยจบณอุปนิสัยทุกกนัย539ณเหตุปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี15วาระณอารามณปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี13วาระณอธิปติปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี15วาระณอนันตรปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี15วาระณสมานันตรปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี15วาระณสหชาตปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี11วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี11วาระณนิสัยปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี11วาระณปุเรชาตปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี13วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี15วาระณอาเสวนปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี15วาระณกรรมปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี15วาระณวิปากปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี15วาระณอาหารปัจจัยกับณอุปนิสสนิยปัจจัยมี15วาระณอินทรียปัจจัยกับณอุปนิสสยปัจจัยมี15วาระณฌานปัจจัยกับณอุปนิสสยปัจจัยมี15วาระณมรรคปัจจัยกับณอุปนิสสยปัจจัยมี15วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณอุปนิสสยปัจจัยมี11วาระณวิปยุตตปัจจัยกับณอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระโนอธิปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี15วาระโนวิคตปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี15วาระโนวิคตปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระละจตุกนัยณอธิปติปัจจัยกับณอุปนิสสยปัจจัยนะเหตุปัจจัยและนะอารามณปัจจัยมี13วาระนะอนันตรปัจจัยกับละมี13วาระนะสมานันตรปัจจัยกับละมี13วาระนะสหชาตปัจจัยกับละมี7วาระนะอัญญมัญญปัจจัยกับละมี7วาระนะนิสัยปัจจัยกับละมี5วาระนะปุเรชาตปัจจัยกับละมี9วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี13วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี13วาระณกรรมปัจจัยกับละมี13วาระณวิปากปัจจัยกับละมี13วาระณอาหารปัจจัยกับละมี13วาระณอินทรียปัจจัยกับละมี13วาระณฌานปัจจัยกับละมี13วาระณมรรคปัจจัยกับละมี13วาระณ